aqui essa lítica aí, hein? Thank you. Azt keveset. Oda fölültetem, ahol kipermetettem a... oda. Mennyi fa? Ali, van már faj. Hé? Kell várni a többi fát is. Van egy. Van egy. Van a nap. Igen. Konyolatok a fát is mi kell várni? Konyolatok felé vannak azokat a rosszakat is? Hát a rosszakat mi? Nem is mertem. Megy fákat, amik van ott? Igen. Megy. Meg itt is majd a... Na lehet, hogy nem kellett volna kibánnom a barackfát, lehet, hogy jövőre kihajtott volna, vagy nem hajtott volna ki? Mit mondasz? Mi nem hajtott volna ki? Csak érte a kukac a közepét a fának, mondjad.